ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير روان و يتنكي اول اللہ تسلی ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا دویم زجر و توبیخ تخویف ذکر کی ردی مشرکین و دفارا دریم دلیل عقلی ذکر کی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض او دا سی دلیل عقلی چی دا دشمن منی چی او دا کارون بید اللہ نبل سکنشی کولے سلورم دعوہ ذکر کی توحید للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید او دا غصی دا اللہ دا عظمت او دلویے صفتنا ناخری آیات کے اللہ بیا یو زجر ذکر کی تسلی پیغمبر تذکر ذکر کی مکہ کے حالات دیر گڑوڑو نا مشرکانو دشمنانو نا پیغمبرو او مومنانو تڑیر زیاد تکلیفو اللہ وی تو زان ما خپکوا ستا مرگری دیم پا دے بانے زان نخپکی کفر او شرک دے یو انسان دا غزان لڈیر تاوان دے زان لڈیر نقصان دے ستا خبر کو نمانی نستا پا دے کی تاوان نشتا نتولی خپکان کے نقصان ٹول داغ دے او چا سی اکڑو نو اللہ وی ما میدان دا قیامتم دے دا پارا قائم کرے دے چار سڑی تا بخپل بدلہ ملاوی گی دا دنیا دا لگا زندگی دا خودی دو کشیوی دی دی دی را گنا لی دا بس دے کے وہ مزے چرچیو کی اللہ ویزا والا مزے چرچے ورکو ہوں حق تا نجوڑی گی چکل حق تراغے و حق تا جوڑ سن بیا خدا اللہ دا طرف نے امتحانات شروع شی ابتلاگان ازمیختون را جی چلا حق تا ندے جوڑا و پا حالت تا کفر کدن اللہ والا رسور کی کورونا باغونا سیدادو بنگلی غلامانو قسم قسم سارویو سرو سپین دی مال نڑکش او اللہ وی بیا پل جہنم تٹھیلا کم نو بیا اللہ پل دلیل عقلی ذکر کی او دا اللہ وحدانیت خوال تسلی ومن کفر چاچے کفرو کو من عام دے پدی کہ ہر سوکرا لو کاغا نز دے رہے ہو کلر دے کاغا پا اقرباو کے دے او کاغا پا غیر اقرباو کے دے کاغا مشران دی او کاغا غریبانان دی من کفر چاچم کفر کو کئی با فلا یحزن کا کفرو غم جن کی تالرا کفر دے دو تا دے دے دو کفر نہ خپا کی داو تا اللہ زکو ہوئی چی پیغمبر خپا کی دو سورت نحل پاخر کی راغلیو اللہ التم پیغمبر ل تسلی ور کڑے وا چ تولی دا دور خفقان کے نو زکے و توی چ پیغمبر خفاو او ہر یو نبی د قوم پ ایمان نرولو باندے انتہائی خفاو ولی انبیاء و پزلونو کی چ کم ترسو کم رحمو دا ٹوری دنیا دا مخلوق کرا جمع شینو د یو نبی د رحم نہ دے ٹولی دنیا دا رحمن نہ برابری تر چا پڑے کہ ترس اور رحمی خو پدی مخلوق کے دا ٹول نہ ڈیر ترس والا او ڈیر رحم والا دا انبیاء او بیا خصوصا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا ٹول نہ زیات مہربان اور رحیم دا اللہ دا. نو پا مخلوق کے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. زکر داغی پا صفتون کی راضی و بالمؤمنین رؤوف الرحیم و مؤمنانو بانے انتہائی مہربان نو ہر نبی پا خاپا کی دا پا دے بانے ولی آپ علی عاقبت و انجام تکاتو چید دی عاقبت و انجام بسی دنیا کے اوپی معذاب راش و آخرت کے ہو یقینی دے جہنم کے بے طول مرد اللہ دا عذاب مستحق گردی نو چی دا ایمان روڑی سنگ چید اللہ دا ایمان خواہ نو دا سید ہر نبی مدا خواہ او دا اللہ پا صفتون کی راضی ولا یرضا لعباده الکفر اللہ دا خپلو بنیانو دا پارا کفر نخواخی ولی دا غی عاقبت اللہ تم معلوم دے چیغا دا اللہ سرسو دے نو اللہ پیغمبر تا زکوی چی خبکان اغی کھو پا قوم بانی خپاو پیغمبر پا خپل تر نو خپا چیر دشمن نے بچکی دا شپیو در ودی سو کتا برا نشی کتے او ایمان پی نروڑی نو پا غبا نخپا کی دو او دا پیغمبر خپل خلقو چیغا پا حالت تا کفر کی دنیا نلالو قریشو دا یو خاندانو دا عبد مناب تا وقتن را روانو مدر دا وقتن را روانو نو پا خپل قبیلہ و قوم بانی هر سره خپا کی گی بارحال اللہ پیغمبر لتسلی ورگی دا یوازی دا پیغمبر دا پار تسلی نه دا نستا دا پارم تسلی دا پیغمبر فر دنیا نتلی دی نن اللہ او قرآن دا چا سره خبری کی دا هر مومن مسلمان سره دا هر یو حق پرست سره چیغا حق را غست دے و مخلوق تے بیانی اگا قرآن بیانی اگا توحید دا اللہ بیانی اگا دا کفر و شرک مخالف تے اگا دا فسق و فجور مخالف تے اگا دا اللہ دا نافرمانو مخالف تے چی سوک دا اللہ نافرمان دی دا غی مخالف تے دا اگا دا پارم دا تسلی دے چی دنیا خوستا مخالف تا مخا پکے گا پا دے بانی ومن کفر آغا چا چی کفر کو فلا یحزن کا کفر پس غم جن کی تالرا کفر دا دو الینا مرجعهم اللہ وی مونگتا واپس ردیدا بل پل نشت لے فننبئهم بما عملو اللہ وی خبر بکو مونگا دی لرا داغ عملنا چی دی کڑیو دا ہر انسان عمل دا برابر لکلی شوی دا غینا کتابو نڈک دی زکا دا ہر انسان دیر عمری تو چا دا چا عمر سور سیوا دینا دور داغ عمل سیوا دی دور بدا کتابوں سے وائی اللہ بھی فن بے ہم بے ماں ملو او دے بے خبا قید الولی پخبل اللہ بوتے وقرا کتابک دست عمل نامہ دلول اس دنیا کے خطا سے نول وستی او دا وسلول پخبل بدے شروع شی ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ پورے بخبر دسینو یعنی پاغ سیزون بان چاغ بسینو کے دن نہیں دا انسان راز دے اغا دے چاہتا نخ کارا کی تا تا دیر نیز دے یا مور و پلار و یا خپل خپلوان اقربا رشتہ دار و یا خضا بچی خود دا راز نیز سوک نخبری گی اللہ استاد سینے راز ما تا معلوم دے نمتعوهم قلیلا سکا بور کو دیتا دی دنیا کی لگا قلیلا دا دنیا آر سور عمر چی دے دینو دا قلیل سورت نسا کی او قول دا حسن بصری تیر شو اد دنیا بے حدافی رہا دنیا دخپل و خزانو سر را وقت دا سمن قلیل دی دغل اللہ صفت ورکر دی چی دا نتی کنی پا دی دنیا کی یو لگا نرا دنیا طول قلیل دی نمتو هم قلیلا سو کال بی سل کال بی دیر مشرکانو چی دو سو کال داغی عمر سل کال داغی عمر اتیا کال داغی عمر اللہ وی دا لگا غنی سکر بس چی سنگر استرگ پتشوی نو آپ اللہ بتا بیا وای چی دا خو زو دوما دا منچار خو برا پاسولو وی خید آپ اللہ دی دا که هر سور جون دن آغا خوب لارتیر شو نو متعوهم قلیلا سکبور کو دی تا لگا ثمنا دو ترهم بیا با راکا گو دی لرا محتاج بگو دی لرا الى عذاب غلیظ آغا عذاب سختا دا بردی خو خانی اللہ وی منگا نضطرهم نلجأهم دے خو بن دی خو ملائکو تب اللہ حکم کی ورولے بل لار نشتنو تے پا برا بیا نشی خطے جنت خو برا دے دو اسمانونو دا پاس دے عند صدرت المنتہا دا صدرت المنتہا سر دے عندها جنت الماوا او باقی دے خو پا کتا روانی دا عملون برا نخی جی نو دیم پا برا نشی خطے ندو تر روهم خام خواب دے پا کتا بانی دی اللہ وی دغی تبی منگا محتاج ہو وس دلیل عقلی ولا ان سالتهم او کچری تاسو کې پیغمبر ردینا من خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه لا یقولن الله دام د تاکید دی نون د تاکید دی خام خوای دی الله دا سی یو مشرک نه تیر شوی چې غدا ویلی چې اسمان غنی کاکا سے پیدا کړی دا زمکه پکې پیر بابا پیدا کړی دا اسمانون لات و منات و عزا پیدا کردی او پا دیزمکه که و سر و سوا یغوس و یعوق شدیکون نا نا نا دا هر زمانه مشتک نزی تا پوسو که خالق دا اسمانون و دیزمکه سوکت نغیبوی اللہ نو دلتاو پیتر او گرده که خدا منی نو چه دا دور لوی لوی کارونه که دا مارب نستا دا وانا کارونه نیشه کولی قل الحمدو لله تور توایا نو بیا خود کمال صفتنا طول اللہ لردی الحمدو علیف لا میرا وڑے دے الحمدو دا کمال چی سو صفتنا دی پیدا کولو روزی ور کولو چون ور کولو مرگ را وستلو بیماری را وستلو بیماری لری کولو ہوا را وستلو اوبا پیدا کولو فسونا پیدا کولو غرونا ودرول پزمکا دا چه صد کمال صفتونه دی نو دا طول اللہ لوایا قل الحمدللہ نو مشرکانو خود دیرو خبرو دا پاردا سی اولیاء ساتلیو دا قطبان دی و دا برخی خاوندان دی و دا نازولی دی چا ولایت عیسیٰ علیہ السلام لورکلو چا ولایت عزیر علیہ السلام لورکلو چا ولایتو پینزو خدایانو لورکلو دا نوح علیہ السلام پا زمانه کی او چا لات منات و عزا و حبل لورکلو چا دا ولایت ور لورکلو قل الحمد لله ولی دا سے کوئے دا وایا چھے دا کمال سپتو نا ٹول اللہ لرے چھے اللہ پیدا کرے دن آگے لوئے علم شی چھے اللہ پیدا کرے دن آگے تربیتم کئی چھے اللہ پیدا کرے دن آگے والا روزی ور کئی دا تا دے والا ولی نمیخ دے دا تا ہو پہ حقیقت کہ اللہ دے رازق و رزاق قل الحمد لله پیغمبر دعوتا وایا دا کمال سپتو نا ٹول اللہ لرے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد تدینہ نپوئی گی دا علم دی جاہلان دی دا اللہ صفتوں نے تقسیم کری دی و مخلوق لے ور کری دا دا بادو زموار او دا دا سپونی زموار دی وجن اللہ دعوہ ذکر کی للہ ما فی السماوات والارض خاص اللہ دا پار دی ہا آجی پا اسمانوں کی دی و آجی پا زمکہ بانی دی لام دا تخصیص تا پار امرا دی لام دا ملکیت تا پار امرا دی تملیک تا پار امرا دی نو للہ مانا دا دا چی دا اللہ دا پار دی یعنی اغی مالک دی ہاں آج پاسمانونو کی دی واغ جو پزمکا باندی دی پاسمانونو کی ہر شے داغی واکدار اللہ دے داغی اختیارات والا اللہ دے ننور اختیار چالا نہ دے وار کرے شم تمرید بابا دے راکتا کی پو ملتان والا یو نیزا لگا جی داغو وقت پا خولو تا ضرورت آگی والا وقت پا حنکلو ننور پی راکتا کو للہ ما فی السماوات ویدا سدی ہوئی دا خدا اللہ پہ اختیار پیدا شوی دی او داغه پہ اختیار بانی گردی و شمس و تجری لی مستقر لها اولیاء خو نگردی اللہ گردی للہ ما فی السماوات اللہ وی زمان ملکیت تے دا دے بادشاہی زمان سر خاص پس مکہ بانی چی سدی خلق دولوحیت سپتون راغستی دی وغی بنیانو لور کردی اللہ وینا ان اللہ هو الغنی الحمید یقینا اللہ هو الغنی الحمید ہوئے پکے روڑو زان لے زمیر فصل لوڑو دا سم صحیح وچے ان اللہ غنی حمید یہ الفاظو کم کمال دے نیوی پدھوڑو بانے لفلام روڑو یوم معرب باللہ مبل معرب باللہ او بل ہوئے پکے پدے میں اس کے روڑو یقیناً اللہ هو الغنی الحمید خاص دے بے حاجت دے او سائل شوے دے ہو الغنیو انبیاء محتاج ہو کنا اولیاء پخپل محتاج ہو کنا هو الغني اولیاء چې سوره تاسو دا غي تاریخ ګورر چا پکټو باندې وشتي ناخو حاجت من غریبانا ان الله هو الغني مریم نلو یا ولیا بلا و قرآن کې دا غي ذکر راغلی علیه السلام او د وچې قجورې مونډې د لاندې د اوبو درک و سره نه لګېدو د خوراک درک و سره نه لګېدو نه الله ورته ووي دا قجوره لږه وخوځوه نو قجورې ته را پرېوتې قجورې چېرته وي خوا کې ورسره چینه روانه شوه اوبو ته محتاجه خوراک ته محتاجه الله ورته ووي فکلي وشربي وقري عینا خوراک کوه ردې قجورو نه او دې نه ورپسې وبس کړه دا نه چې ګنې ولي به اوبو ته محتاجه نه وي خوراک ته به محتاجه نه وي نه هغه به خوراک ته محتاج وي خوراک ته انبیا محتاج وو نو اولیا خو په سر کې محتاج ان الله هو الغني الحميد بے حاجته جبريل علیہ الصلوۃ والسلام په آسماني مخلوقات کې د ټولو نه لوی د ټولو نه طاقتور او د ټولو نه په قوت کې سیوا او هغه وی ایمان ته نزل الا بامر ربك د الله حکم ته محتاج وي چې دا هغه امر نشي ویني یو قدم هم کتن شو کې خوده هو الغني دا هغه آسمان ته حاجت نشته عرش ته حاجت نشته انسان او پیری ته حاجت نشتا تمام کائنات الله پیدا کړی دي ډیر څه د پاره پیدا کړی دي دا غی ځان له یو مقصد ده ان الله هو الغنی او الحمید ملائک دغه صفت کوي په هوا کې مارغان دغه تسبیح وي او په ځمکه انسان دغه تسبیح وي په اوبو کې میان دغه تسبیح وي الحمید استایل شوی دی په هر ځای کې په هر جواب باندې ولو انما فی الارض من شجره اقلام دا اللہ عظمت او کچریشی آغا چی پزمکہ کی دی من شجرتن ونی اقلام قلمون دنیا کی بسور ونی دی سو کساب کولی شی دا دی طولون قلمون جوڑا والبحر یمدهو او دریابو داغی سیشی من بعدهی سبعتو ابحر پس داغینا و دریابون نور شی او دام سیشی دا لیکل په دی باندې شروع شي نو دا قلمونه به مات شي دا ونې به ختم شي روایتو کې راځي له تکثرت الاقلام قلمونه به مات شي دریابونه به وچ شي او ودریابونه یاد کړو دا بعد اسرائیلیاتو کې راځي چې ودریابونه نشته ودریابونه مفسرین وایي دا د مبالغې خبره ده اللہ وی دریاب دے والبحر یمدوه یو طرف تا وچه دا فی البر والبحر راضی کنا وچه دا اولام درن بس یو دریاب دے تو این پاکی کم دے و درین پاکی کم دے وم پاکی کم دے دا اللہ مبالغه وی اللہ وی دی دریاب تا وگر ردی پا شان تے دی نور و نور شی دوم رسائی دی شی من بعدی ہی سبعت و ابحر او پاغی باندری لیکل شروع شی دا اللہ دا کلمات و دا اللہ دا صفات و دا اللہ دا مقدورات و دا اللہ دا معلومات اللہ و ایمان افیدت کلمات اللہ ختم بنشی کلمات دا اللہ مراد دا دین معلومات دا اللہ مقدورات دا اللہ ما نفیدت کلمات اللہ دا زما استام خیتا چکم پی کتاب پروت تنو دا دا یو سل دریو کتابونو خلاصه دا الله دې قرآن له شان ورکړی دی دام د الله د علم د مرکز نه نازل شوی دی ما نفدت کلمات الله ختم بنشي کلمات د الله یهودو بداوی چې زمونږ تورات باره کې راغلی دی په قرآن کې چې تبیان لکل شی پیغمبر باندې سوال کړو اعتراض کړو چې ته چې مونږ ته وایې چې تاسو سره علم نشته او الله قرآن کې ویلي دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو له علم نه درکړی شوی مګر ډیر لږ نو الله وی مونږ ته په تورات کې تاسو په کتاب کې راغلی دي چې تورات صفت کې تبیان لکل شی هغه وی د هر یو شی د پاره تبیان رسول الله صلی الله علیه وسلم وته وی تورات د الله د علم نه قلیل دی د الله د علم به نسبت قلیل دی کوم کتاب چې تاسو له درکړی دی بس یکفی کوم هغه ستاسو د پاره کافی دی نور دا د الله د علم په مقابله کې قلیل تیر لګ دی الله سره سدی نو ما نفدت کلمات الله اگر کو قران او عثماني کتابونه او صحیفه ټوله راجمه کی نو دا الله علم ولې تاسو وایئ زه عثماني کتاب راغی یا تورات او یا قران او یا انجیل او یا نور صحیفه نازل شوی بس دغه د الله علم دی نه دا مثال دی وجه نه ذکر کو چې الله ډیر لوی هست. څنګه چې الله لوی دی داسې د الله علم لوی دی، داسې د الله معلومات دیر دی، داسې د الله کلمات دیر دی. ما نفذت کلمات الله، دا ونې به وچ شي او ختم به شي او قلمونه به مات شي او دریابونه به وچ شي، او ما نفذت کلمات الله. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله زور اور دی حکمتونو والا. وزورنا ما خلقکم ولا بعثکم، ندی پیدا کول ستاسو ولا بعثکم او نبی را پورته کول ستاسو. الا کنفس واحده، مگر پشان دی یو تن. الله وی دی یو تن پیدا کول او دی یو تن وجل او بیا دی یو تن را پورته کول او دی ټول مخلوقات وجل پیدا کول او بیا را پورته کول. الله وی دا ماته یو برابر. الا کنفس واحده، دی باندې الله سو وخت نه لګي. دا الله په قدرت کې په دغه کې څه فرق نه راځي چې په دې بګنې ډیر زور والی چې مخلوق ډیر دی، نه د هغې پیدا کول او بیا د هغې را پورته کول او بیا نه نه. څنګه چې یو تن دی په پیدایش کې آسان، نو په وجلو کې آسان او په را پورته کولو کې آسان. نه الله وي ما ته دا یو دا ټول یو برابر. الا که نفس واحده. ان الله سمیع بصیر، یقینا الله اوریدونکی دی اولیدونکی. سمیع د هر چا اوري او بصیر د هر چا د حال خبر دی او غویني. ومن كفر او چاچ کفر کو فلا يحزنك كفره، نو غم جن کی پیغمبر تعالی را کفر دے دو. الینا مرجعهم، خاص مونتا واپس دی دی دافن نبهم، پس خبر بکو دی بما عملو دا هغه سن چې دی کړو. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا الله پو دے پا خبر د سینو باندې. نمتعهم قلیلا، مونږه به فایده ورکو سکه به ورکو دی تا قلیلا لگا مزی چرسی دیو کی. ثم ندطرهم، بیا برکا گدی لرا الى عذاب غلیظ، عذاب سخت. ولئن سألتهم، کچرت تپوسو کر دینا من خلق السماوات والارض، چچا پیدا کری دی اسمانو ناوز مکالا، یقولن اللہ، نخام خواهی دی اللہ. قل الحمد للہ، نطور توایا دا کمال صفتنا طول اللہ لردی اخوار سکولشی. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ زیاد د دین نه پویږي صفاتونه مخلوق له ورکی. لله ما فی السماوات والارض، خاص د الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی. ان الله هو الغنی الحمید، یقینا الله دا دې به حاجت او استایل شوی په هر ځای کې په هر جبا. ولو انما فی الارض من شجره، او کچری شی هغه چې په ځمکه کې دی سونی اقلام قلمونه. والبحر يمده، او دریابونه سید هغه من بعده، پس تاغینا سبعه ابحر، و دریابونه نور د دې پشان. ما نفدت کلمات الله، ختم بنشي کلمات د الله او دا به مخکې مخکې ختمي. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله زور ور دی حکمتونو والا. ما خلقكم ولا بعثكم، ندی پیدا کول ستاسو او نبیارا پورتا کول ستاسو. الا کنفس واحده، مگر پشان دی یو تن. ان الله سمیع بصیر، یقینا الله اوریدونکی دی اولیدونکی.